www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صدق الله. دوستو بزرگو اور عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، جتنے حضرات دین کی باتوں کو سننے سمجھنے بلکہ میں سمجھتا ہوں عمل کرنے کے لیے جمع ہے، اس کی بہت برکات ہے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب جب الہ آباد میں آئے تو وہاں مولانا ابو الوفا صاحب کا ایک جلسہ قائم کیا ہوا تھا، اسلام المسلمین، تو اس کے جو نگراں تھے میرے ذریعے سے کہلوایا، جو انتظام کرتے تھے کہ جا کے کہو کہ اس الہ آباد میں جو دینی ایک ماحول قائم ہوا اس جلسے کو ایسا قائم ہوا ہے جو انہوں نے قائم کیا تھا. علماء برابر آتے رہے، بیان کرتے رہے، لوگوں کے گھروں میں کاروں میں بات پڑتی رہی، جس کی بنا پر کہا ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں، اصل کام ہی وائرنگ کا ہے، مجھ سے خود کروایا. یہ نہیں کہ اب کوئی آ گئے تو وادی کا انکار، جلسے کا انکار نہیں ہے. اس کے اندر بہت منافع ہے، عوام کے ساتھ ارتباط اس سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتے. ارتباط بائے لڑکا سعودی میں رہتا ہے، تمام ملکوں میں عرب، کہتا ابا عوام میں عربوں میں کوئی ربط ضبط دین سے نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ عوام سے ان کا ربط ضبط نہیں ہے، علماء عوام کا کوئی ربط ہی نہیں ہے. ملکوں میں عرب میں گئے کچھ سن لیا کچھ کر لیا، جو یہاں ربط ضبط ہے عوام میں اور علماء میں، اس کی وجہ سے دین باقی ہے، دین باقی ہے. یہ ربط و ضبط جو ہے یہ معمولی چیز نہیں، کتنی ہی سنیں ایک بات تو سن لیں گے. سو مرتبہ میں داخل وغیرہ بعد میں آیا ہے تو سو باتیں اس کو یاد ہی ہوئی ہے. ہمارے یہاں تک امام محمد عمر صاحب بہت کہتے تھے کہ اے لوگوں، جو وعد لے جاتے ہو جاتے ہو تو یہ عہد کر کے جاؤ کہ ایک بات ضرور یاد کریں گے. ایک بات کہا مالک کہ وعد سنتے ہو سال بھر میں، جو دس رہے تو دس بات یاد آ گئی. بہت امام محمد عمر صاحب کہ ایک بات یہ سوچ کے جاؤ کہ ایک بات ہم ضرور اس میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اس طریقے سے ارادہ ہوگا تو بہت سی باتیں تمہارے ذہن میں آ جائیں گی. تو خود ہمارا لڑکا کہتا تھا، بہت وائز بھی ہے، سب کچھ ہے، کہتا عوام میں علماء میں کوئی ربط نہیں ہے، عربوں میں اپنے طور پر پڑھ لیا کیا پڑھے گا آدمی. خود ایک صاحب آ رہے تھے لیبیا سے، بڑے ہمارے آدمی تھے، کہاں مولانا میں مصر میں اترا ہے اور میں نے وضو کرنے کے ڈھنگ بھی وہاں کے عوام کو نہیں پایا، وضو بھی نہیں کرنا جائے. یہاں ابھی انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ وضو کرنے کا ڈھنگ نہ ہو، اس کی برکات عوام علماء کا ربط رہے گا، چلتے چلاتے کوئی باتیں اس کو معلوم ہو جائے گی. اس وجہ سے ربط جو ارتباط ہے ہمارا اور آپ کا، یہ بہت ہی کارگر، بہت ہی مفید ہے، بہت ہی مفید ہے. اللہ تعالیٰ اس ربط کو باقی رکھے. آمین، آمین. علماء کا عوام کا جو ایک ربط ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. سال ہمیشہ آتے ہیں لوگ، ہم مولانا عبدالشکور صاحب کا جیسا مایا ہوا ہے، वो जो हजरत कहते हैं, सब लोग हजरत बात की तारीफ करते हैं कि इलाहाबाद में बहुत काम हुआ, और हजरत ये फरमाते होते हैं कि मुझसे क्या काम हुआ, काम तो उन जलसों से हुआ है और जमीन को हमवार उन्होंने किया, बीज बने डाला माशा रसूलुल्लाह साहब, और खुद उसके निगरा से कहा कि भाई काम तो असल वो हुआ जो जलसे से हुआ, हमवार होगी जमीन, अकायद तो दुरुस्त हो गए उससे, अब मारा बोलो फंसा जब तकलीफ करके अकायद नहीं दुरुस्त हो गए। माँ अब्दुल शकूर साहब, माँ बोलो फंसा पचासों साल वहाँ वास कर रहे हैं, हजरत माँ अली में अभी तस्वीर ले गए, जाने लगे अब मुशवार में, कहा हजरत मैं इस साल मुस्लिम की जलसे में जा रहा हूँ, कहा जाइए मैं जन्नत दोजख का बयान कीजिएगा, माँ अली मियाँ से माँ शाह रसूलुल्लाह से कहा जन्नत और दुर्गा का जिक्र कीजिएगा, हजरत ये तो मेरे पास ये मवादी नहीं, माँ अली ने कहा मेरे पास मवादी नहीं जन्नत और दुर्गा से बचाइए, कहा मैं देता हूँ उठे और किताब निकाला ये बयान कीजिएगा, ये आज की मरीज इसको लोग बेकार समझते हैं। हजरत खुद अली भी आया बैठे हुए थे, आलि में बात किया अलम याने लिल्लदीना आमनु अंतक्षा कुलूबुहुम लिज़िकरिल्लाह, ये आयत पढ़ी अलम याने लिल्लदीना आमनु अंतक्षा कुलूबुहुम लिज़िकरिल्लाह, क्या वक्त नहीं आया कि लोगों के कुलूब अल्लाह के जिक्र से डर जाए, अलम याने लिल्लदीना आमनु अंतक्षा कुलूबुहुम लिज़िकरिल्लाह, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, आयत एक है वही मत सुना कहा आना वहां आ गया वक्त आ गया, खुदा ने लिया आया डाकू, डाकुओं का सरदार एक आज सुनता है वाज में बदल गया, अलम याने लिल्लज़ीन ये पढ़ा अलम याने लिल्लज़ीन आमनु अंतक्ष कुलूम लिल्लज़ीन, क्या वक्त नहीं आया कि लोग कुलूब अल्लाह के जिस से डर जाए, डाकू डाके के लिए जा रहे थे चाहे गाड़ी फैलाने रहे थे गलत नियत से, उसी वक्त यह आवाज आई कहा आना वहां ना वहीं से लौट आए, अब इस साथी ने कहा भाई मेरा दिल बदल गया अब तुम लोग जो चाह करो, अलम याने लिल्लदीना आमनु एक आय सुना बदल गए, अलम याने लिल्लदीना आमनु अंतक्ष कुलूबुहुम लिज़िकरिल्लाह, ऐसा तौबा किया जितना डाका डाल था सबको वापस किया, तौबा ये है तौबा, कहा जाता है तौबा में शर्त कि हम हुकूकुल्लाह को भी अदा करेंगे हुकूकुल इबाद को भी अदा करेंगे, हुकूकुल्लाह को अदा नमाजें अगर कदा हुई हैं तो नमाज पढ़ो, तौबा का मतलब यही है, तौबा रस्मी न रखो बुनियादी चीज, तौबा हकीकी यही है कि हुकूकुल्लाह को अदा करो और उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद को भी अदा करो, जो शख्स अपनी नमाज को कदा करने लगता था माशा रसूलुल्लाह साहब फरमाते थे ये असली तौबा इसने किया नमाज की कदा, और हुकूकुल इबाद ये तो बहुत नादिर चीज है, हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज ने इरादा किया कि जितना डाके में माल कमाया है रखा है उस सबको वापस करेंगे, किया वापस लिखे हुए थे इतफाक से जहां जहां डाका डाला था लिखे हुए, ये भी हिदायत की बात थी कि फला जगह से 1 लाख का डाका डाला था, फला जगह 2 लाख डाला था, 10 लाख हर आदमी पास गए, कहा भाई हमने डाका डाला था तुम्हारा, हमने इतना माल लूटा था ये ले लो ले लिया, एक जगह दो जगह आखिर में चलते रहते आखिर में खत्म हो गया, उसके बाद था ही नहीं और कर्ज खा मौजूद थे, एक यहूदी के यहाँ गए और कहा भाई मेरे पास तुम्हारा भी इतना मेरे ऊपर जिम्मे है, मैंने डाका में इतना माल था मेरे पास अब नहीं है तुम माफ कर दो, कहा माफ हम नहीं करेंगे, हमारे बाग में मजदूरी करो उसे कटाओ, माफ नहीं मानेंगे, खुदा इल्म आप पासी करने लगे, ये हुकूक ये बात की अदायगी के लिए आप पासी करने लगे और उसमें करता रहा, लेकिन यहूदी भी होशियार था, उसने कहा कि मुसलमान सही तौर से जब तौबा करता है तो वो ईंट पत्थर को भी छोड़ देता था तो सोना चांदी बन जाता है, ये उसको मालूम था, उसने अपने कमरे में झोले में टुकड़े में एक पत्थर जमा किया, इम्तिहान देना उसका, कहा जाकर के ताक पर जो झोला रखा हुआ है उसको ले आओ, ले आए थे उन्हें लिया। तो एक पत्थर की वजह सोना चांदी से आया, फौरन तौबा किया, मुसलमान हो गया। वो था कि उम्मत मुसलमा का कोई शख्स अगर सही तौर से तौबा करता है तो एक पत्थर भी छूता है तो सोना चांदी हो जाता है और ईमान कबूल किया उसने। ये है तौबा, हमारी आपकी तौबा हुकूकुल्ला तक ही न रहे, हुकूकुल इबाद तक रहे। हुकूकुल्ला में नमाज की पाबंदी है, जहां तक हो सके नमाज की शुरू तक कर लो, हर नमाज के बाद एक नमाज पढ़ लिया करो। जब कोई नमाज के अदा करता था कला तो बादशाह रसुल्ला साहब कहते थे कि असली तौबा क्या है, इसलिए हमको ये तौबा पसंद है, हम उस यही सब बात करते हैं। हुकूक बात को अदा करना ये तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। तौबा करना, माफी मांगना, मामला वहां का बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को निजात दे, वहां के बाद खुश से निजात दे। आमीन। बड़ा कोशिश तो आदमी करना ही चाहिए, अल्लाह ताला बारा दोस्तों तौबा बहुत हमारे बुजुर्गों ने तौबा किया हो। एक आयत सुने मैंने, इसमें बयान कहा था अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वक्त नहीं आया? एक ही आयत सुना है, क्या वक्त नहीं आया कि लोगों के कुलूब अल्लाह के जिक्र से तर हो जाए, डर जाए और उसके बाद क्या पलट हो गया? मालूम हुआ कि वाज सुनने से भी हालात बदलते हैं, इस्लाह होती है। क्या चाहे इलाहाबाद से मुतल ये है, वहाँ शाह रसुल्ला साहब के बारे में लोग गए बड़े बड़े उलमा, इलाहाबाद की हालत बहुत अच्छी है, बहुत वहाँ दिलदारी है। ये है हजरत हमारे फरमाते हैं क्या कि वो जो वाद होता था उसका ही असर है, हमने तो आगे दिए जा रहा है, कुछ ही हमने किया है, अपने काम की नफी और वाद की जो मजाद से वाद कायम हुए जिसकी वजह से रिपब्लिक हजार हजार जमा होते थे लोग। मालूम हुआ कि वाद बहुत बड़ी चीज है, तो इर्तेबात होता है, वाद से क्या होता है इर्तेबात, माहम ताल्लुकात। जो जलसे में जाते थे खुद हम लोग, माना वो क्या मसला है, हम मौका मिल जाता है, ये मसला है वो मसला है, बहुत से मसाइल से बात हुई है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को भी जाए, वाद बहुत बड़ी चीज है। अलवाजुद्दीन एक मिस्री आलिम ने लिखा, अलवाजुद्दीन किताब का नाम है, अलवाजुद्दीन सुनाते मिस्री आलिम की किताब है। वाद हमारे मौलाना इस्माइल साहब शहीद भी करते थे, वाद मौलाना मोहम्मद कासिम साहब वाद करते थे, वहाँ थानी भी वाद करते थे, कितनी इस्लाहत हुई है वहाँ। इस्माइल साहब शहीद के वाद तो मशहूर है, दिल्ली जाओ मस्जिद में निकले की तरफ तो वहाँ एक बदकार औरत की जगह थी, तशरीफ ले गए वहाँ, मालूम था उनको चुनरी खरगट आया, वहाँ नाच गाना शराब नोशी थी, खरगट आया जाके कहा घर में कि एक फकीर आया वो भीख मांग रहा है, फकीर आया है जा कहा कि फकीर आया है वो भी मारा कुछ भेजा, कहा नहीं मैं ये भीख नहीं चाहता, मैं कुछ सुनाता हूँ तब लेता हूँ, मैं जब सुनाता हूँ कुछ तब लेता हूँ। गए रक्स शराब नोशी सब कुछ जारी था, सब कुछ जारी था, उसी में बिछा दिया आपने मरवाए और पढ़ा औद बिल्लाशानदी इंसान की आसर तकमी, जो औरतें थी आसर तकमी वाली आयत भी पढ़ी, कहा देखो अल्लाह ने तुमको आसर तकमी में बनाया है, खुद अल्लाह कह रहा है। ऐसी सूरत में ये हालात ठीक नहीं है, तुम्हें इतना असर हुआ, मुख्तसर कर रहा हूँ कि मेहंदी लगाए हुए थे रगड़ने लगी और मेहंदी की बजाय खून गिरने लगा, ऐसे तौबा किया। ये बात हजरत इमाम मोहम्मद कासिम साहब फरमाते थे कि वाज तुम्हारे सही करते थे जिनको लोग गाली देते हैं, वाज तुम्हारी बहुत परेशान। उन्होंने कहा वाज शहीद ने कि ये नहीं, अपने को बचाओ संभालो, जो तुम्हारे आशा बहुत से उन्हीं से शादी कर लो। महाराज वो सब हुए, उसके बाद बिहार में गए दाल डालने के लिए गए गुरु के दाल। किसी ने कहा बता तुम उस हाल में अच्छी थी या इस हाल में अच्छी है? कहा उस हाल में हम खुदा के नाफरमान थे क्या अच्छे थे, इस हाल में हम अच्छे हैं कि हमारे दिलों में ईमान है और ऐसा ईमान है कि पहाड़ बड़ा नहीं कर सकता। दोस्तों ये वाज ही कथा है, वाज ही बता है, वाज नसीहत है, ये होना चाहिए उलमा ले कुल शही जकात वली इल्म पास में फर्क हो लगता है। लेकुल शही जकात हर चीज के लिए जकात है और इल्म की जकात वाज है। वाह अल्लाह ताला इस बात की बरकत से लोगों को नफा दे। बात की वजह से इस्तेमात होते हैं, इसकी वजह से दीन की बातों करने का मौका मिलता है। इस बिना पर इसका सिलसिला रहना ही चाहिए, इस्तेमात हो दीन की बातें सीधी साधी बातें कोई इख्तलाफी बात नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक बनाना करवाए। ये सिलसिला जो चल रहा है नहायत अहम है, अजीम सिलसिला ये है। तो हमारे लड़का ये कहता है कि अब्बा दूसरे ममालिक में अवाम और उसका रब नहीं, इस वजह से जाहिरी जो मसाइल दीन है उनसे नावाकिफ हो गए, कुछ नहीं याद है। इस बरा पर ये सिलसिला जो जारी है हमारा, इसको जारी रहना चाहिए। अल्लाह ताला इसका सिलसिला जितना मुरतब होगा उतनी इंशाअल्लाह नज़ीर उसके फवायद भी मुरतब होंगे और जारी होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हमको भी तौफीक दे, आप हजरात को भी तौफीक दे। ये सिलसिला चल रहा है यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल से चल रहा है, सारा साल से चल रहा है माशा अल्लाह साहब के यहाँ ये सिलसिले चले रहे चल रहे हैं। अल्लाह ताला इस सिलसिले को बाकी रखे, दीन की बातें सुनने के सिलाने का एक सिलसिला जो है यह कायम रहे। इंशाअल्लाह नज़ीर दीन की जरूरी बातों से तो आगाह हो जाएंगे लोग, इंशाअल्लाह मिलने जुलने से भी, मिलने जुलने से भी दीन की बातें। हज़रत मौलाना थानवी ने किताब लिखा सफाई मामलात, बहुत से उलमा भी नहीं जानते लेकिन अवाम जो हजरत के यहाँ जाते थे तो सफाई मामलात मुझे इतना सुनते थे, उनकी खसूसियत थी कि जाहिर आदमी उलमा को बतलाते थे कि ये सफाई मामलात के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। इन चीज़ों का इन रहने सहने से उलमा के साथ बहुत सी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। अल्लाह का नमाज है रोजे है, नमाज ही पढ़ रहा है, बहुत से देहाती पढ़ते हैं नहीं आता। उलमा होते हैं बताते हैं भाई इस तरह वजू करो, इस तरह नमाज करो। आता है कि एक बूढ़े आदमी थे जाए वो वजू कर रहे थे, हजरत हसन हुसैन की जमाने की बात है, वो देख रहे थे तो दोनों भाइयों ने कहा कि ये बूढ़ा जो है www.atabliq.com कर रहा है और यही इसके बच्चे भी सीखेंगे, इस वजह इसकी सलाह करनी चाहिए। लिखा हुआ किताब में साबुल इंतजाम नहीं है। उन दोनों ने किया कि ये बूढ़े आदमी है लेकिन वजू सुन्नत के खिलाफ कर रहा है, तो हम लोग इनको सिखाना चाहिए। ये भी सोचा कहा ये बूढ़े हैं जल्दी मानेंगे नहीं हम लोग की बात, नगवार हो जाएंगे लोगों को, ये भी कहा। तो आप में तय किया कि हम लोग वजू करके दिखावें इनको। जहाँ तक दोनों भाई बैठ गए कि बड़े मियाँ हमको वजू करने का तरीका बता दीजिए, हम करते हैं वजू, आप देखिए अगर सही करते हैं तो सही वन कर भी दीजिए हम लोगों को। करने लगे वजू, वो बूढ़ा रोने लगा कहा बेटा तुम लोग सही वजू कर रहे हो, हम ही गलत कर रहे हैं। फिर सीखा सिखाया इस अस्सी के वजू सीख जाए, वजू करने के ढंग भी सीख जाए, इस तरीके से कितने लुत्फ और तलतुब। हमने खुद सुना है महाशाह सुल्ला साहब से इस जमाने में इस्लाह के लिए तलतुब मुतय्यन है। महाशाह सुल्ला साहब जुमला इस जमाने में इस्लाह के लिए तलतुब यानी नरमी मुतय्यन है। मैंने खुद सुना है तलतुब, कोई बात नरमी से कहूँ, डांट के न कहूँ, शफ़क़त के साथ कहो, इस तरह वजू किया जाता है, इस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, इस तरीके इसका भी एक ढंग होना चाहिए। अमल बिल मारूफ सबसे पहली चीज, अमल बिल मारूफ नहीं मुनकर के लिए इल्म है, इल्म है। उसके बाद रिफ्क है, उसके बाद हिल्म है। तीन चीजों से मुरक्कब है अमल बीमार नहीं होगा। पहली चीज इल्म, दूसरी बात रिफ्क नरमी से, नरमी से कहो, और उसके बाद भी वो सख्ती करे तो हिल्म इख्तियार करो। तीन चीजें हिल, यानी कि रिफ्क के बाद अब आप जो चाहे उसको कह दें, नहीं वो अगर कुछ बात सख्त कहे तो हिल्म इख्तियार करे। इल्म रिफ्क इल्म सही, उसको अमर बिलमारूफ करना है तो मारूफ का इल्म रखो और मनही गुनाह का इल्म रखो। वरना हो सकता है कि तुम मारूफ को मुनकर कर दो और मुनकर को मारूफ कर दो, ऐसा हो सकता है। इस वजह से इल्म जरूरी है मारूफ पर। उसके बाद क्या है, रिफ्क है, नरमी से सिखाओ, और उसके बावजूद भी वो सख्त बात कहे तो हिल में प्यार करो, बुद्धबारी लड़ो नहीं, फिर बात होगी। इल्म उसके बाद रिफ्क उसके बाद इल्म, इन तीनों चीजों को कूलू कौलन लगन है, कूलू कौल मतलब फिरौन की तरफ अल्लाह ताला भेज रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत मूसा कूलू कौलन लगन, उनसे नरम बात करो। कहते हैं कि अमर बिन मारूफ के जमाने में दोनों की जरूरत है, नरमी की जरूरत है, कहीं सख्ती की जरूरत है, कहीं सख्ती की जरूरत है। लेकिन अगर अमर मुस्तमा हो जाए कि यहाँ नरमी करें या सख्ती, तो नरमी को तरजीह दो, ये ज्यादा नाफे है। अगर नरमी की बस सख्ती किया तूफान लग जाएगा, और सख्ती की नरमी का तो कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसका जरद कम। ऐसा है कि देसी में गर्म उसमें डाल दो भवक जाएगी। इसी तरीके से शहवत की आग उसके है, उसमें अगर तुम सख्ती से पेश आओगे तो उसके अंदर और शहवत के अंदर इजाफा हो जाएगा। नर्म गो लेकिन मगो गैर सवाब, मारूफ कहते हैं नर्म गो लेकिन मगो गैर सवाब, नर्म कहो लेकिन खराब शर न करो। नरमी हर चीज के लिए, एक नरमी भी है और सख्ती भी है। तुम अमर भी मारूफ नहीं उनकर के लिए रिफ को इख्तियार करो, लुत्फ को इख्तियार करो, सख्ती को हासिल लगाओ। दोस्तों इन चीजों का इल्म भी जरूरी है। अमर भी मारूफ नहीं उनकर कुतुब आदम है, इमाम गुज़ाई लिखते हैं कि अमर बिन मारूफ नहीं उनका कुतुब दीन का कुतुब आदम है। जैसे कोई वो है चक्की है, कुतुब आदम बीज वाला होता है, इसे इस चीज को बचाए रखो ताकि दीन की चक्की चलती रहे। रहत इस्लाम यह दूर, अगर रिफ इस्लाम की चक्की नरमी पे चल रही है, सख्ती इख्तियार करो टूट जाएगी। बहरा दोस्तों अल्लाह ताला ने यह बात आई, अवाम और खवास अहले इल्म रफ होना चाहिए, अहले इल्म भी शफ़क़त से, अहले इल्म को है कि अपनी बात को लुत्फ़ के साथ करो, उसकी कड़वापन को दूर करो, उसके अंदर रिफ की नरमी से उसको शीरी बनाओ, क्योंकि वो शरीयत से जो दूर है उसके कड़वापन की वजह से। अगर तुम्हें अमल में मारू कड़वापन से किया तो जमा क्या आपको आग लग जाएगी। इस वजह से उसकी कड़वापन को नरमी से दूर करो। जो कोई दवा होती है कड़वी तो उसमें बताशा में खिलाई जाती है, खास करके चुआ हो जाए दवा बताशे में खाए तो हम लोग भी खाए पिए हैं। इस बराबर है दोस्तों अमर बिन मारूफ नहीं उनका मुस्तकिल बाब है, कुतुब आजम कुतुब है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन को समझने और समझाने की तौफीक बख्शे, तुम्हें समझाया जाए अल्लाह ताला हम सब लोगों को। तो दूसरे मुल्कों में जो कमी है वो इल्तिबात न होने देते हैं, उलमा में अवाम में इल्तिबात नहीं है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी इल्तिबात है, इतना लोग आगे कहीं आएंगे जल्दी चले जाए, हरम में ढूंढ आएंगे कहीं नहीं मिलेंगे, सब अंदर हम जाएंगे। हरम में भी कितने लोग सुनते हैं, हम लोग जाते ही देखे हैं, अरे चंद आदमी रहते हैं सुनने सुनाने वाले वर्मा के हैं। अरे हाँ अलहमदिल्लाह हर जगह जहाँ भी आइए मिलेंगे आदमी। अल्लाह ताला इस चीज़ को बाकी रखे, बल्कि मजीद फरमाए, इसके लफ़े को आम और काम फरमाए। इल्म दीन से वाकफियत सबसे पहली तो इल्म ही है। इल्म सही रहेगा तो अमल सही रहेगा, और अमल सही रहेगा तो खुदा के यहाँ मकबूल होगा। खुदा के यहाँ कबूलियत के लिए इल्म सही की जरूरत। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आप हज़रात तशरीफ लाए, मुझे बहुत खुशी है और बड़ा भी इज्तिमा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बराबर आता है। اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی اس کی برکت سے, وہاں بھی برکت سے نہیں, یہاں بھی برکت سے وہاں بھی ہو گیا ہے. کتنے آدمی تھے اب آئے ہیں وہاں, بولے کہاں اجتماع ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں وہاں بھی برکت, ہم کہتے ہیں یہاں بھی برکت. ہم نے یہ کہا عبداللہ کابلی بھی تھے بہت, میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے گزار کے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے, مانا تھے بہت بہت وہ بھی تھے. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے مجھ کو ہوں کہ وہ لڑکے جو بالکل ناؤمید تھے, ناؤمید ہم لوگ تھے کہ پڑھے گا, وہاں خلیل احمد صاحب وہی لے آئے اور سب حافظ قرآن قاری قرآن ہو گئے. آج ہمارا پودا پڑھا رہا ہے, پورے لوگ متاثر ہیں کہ نہیں, آپ لوگ آئے بہت متاثر, پورے شہر کے لوگ متاثر ہیں کہ گجرات سے لڑکا پڑھ گیا ہے. ہم کہتے بھی رہتے ہیں گجرات کا دین ہے, بہت عمدہ پڑھ رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. پورے عورتیں جھوم جھوم کے جھنڈا اٹھا رہے ہیں پڑھ لیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے, ایک دوسرے سے نفع حاصل کرنے کی توفیق دے, ایک دوسرے سے نفع. اس میں آل نہ کرو, اس میں تکبر نہ کرو, جھکو. اللہ تعالیٰ علم کے لیے جھکنا یہ کاری ثواب ہے. بپور ہر سے ندانی کی زندے پرسیدن دلی لڑا تو باسط بھائی سے دانائی, جو کچھ نہیں جانتے ہو پوچھو. آئی اس کا علاج کیا ہے, سوال ہے. کوئی چیز تم نہیں جانتے سوال کرو معلوم ہے, اس میں آل نہ کرو. بپور ہر سے ندانی کی زندے پرسیدن دلیل راہ تو باسط بھائی سے دانائی, پوچھو جو نہیں جانتے ہو, پوچھو گے دانائی کو پہنچو گے, نہیں پوچھو گے جہاں وہی رہ جاؤ گے مرغی کے بچے کی طرح, کچھ نہیں تم کو آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم سے تعلق, علم تو اصل بنیادی چیز ہے. وہ علم تو معلم, حضور نے فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. لوگ پڑھا رہے تھے اور کچھ لوگ ذکر کر کہاں بیٹھے, معلمی کے سب میں بیٹھے, دھلکے میں حضور بیٹھے. وہ علم تو معلم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم صحیح عطا فرمائے اور اس کو عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. علم صحیح آئے گا عمل پر بھرے گا, وہ علم صحیح. علم کے اگر کھوٹ ہے تو عمل کے اندر بھی کھوٹ رہے گا. علم صحیح حاصل کرو. اللہ ہم سب کو علم بہت دیر لگائی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سے مرثیہ فرمائے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ مہینہ شہر مبارک ہے, شہر عظیم ہے, واہ ہو گئے حضور یہ تعریف کر سکتے کوئی کر سکتا ہے, شہر عظیم ہے, بڑا مہینہ ہے. اس میں بڑے مہینے کی قدر بھی ہونی چاہیے, اس میں معاشی سے بچو, جود و سخا کو ذرا سا بڑھاؤ, کچھ خرچ بھی کرو. جود و سخا عظیم ہے تو عظیم چیز کے عمل بھی کرو, جہاں تو ہو سکے استغفار توبہ کرنے دہی بات تلاوت, اس کا کچھ ہی اہتمام زیادہ کر دو, ان شاء اللہ العظیم بہت کچھ پاؤ گے وہاں پر. بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رکھیں اور شہر عظیم کے قدر کی توفیق مرحمت فرمائیں, تلاوت حقیقی تلاوت کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جود و سخا تواز و انکسار جو اس کی خصوصیات ہیں اخلاقی, یا اللہ ان کو بھی ہمارے اندر پروست فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے دین کا نفع پہنچائے, دنیا کا نفع پہنچائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثیں لے آئے تھے, بہت دیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق فراہم فرمائے. یہ اصل ہے, بنیادی چیز ہے اصل, کتاب و سنت, اس کو پیش نظر رکھو گے انشاءاللہ ترقی کرو گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتہ ارحم الراحمین.